przykrymi dolegliwościami jelitowymi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy piątek, 2 czerwca, jest południe. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Nowelizację do ustawy w sprawie komisji do badania wypadków wpływów rosyjskich przygotował prezydent Andrzej Duda. Stawką wojny na Ukrainie jest także przyszłość całego wolnego świata. Mówił o tym premier, otwierając kongres Polska Wielki Projekt. W 5 kategoriach przyznano nagrody gospodarcze Polskiego Radia. Prezydent Andrzej Duda przygotował nowelizację do ustawy o komisji badającej wpływy rosyjskie. Zgodnie z projektem komisja utraciłaby m.in. możliwość nałożenia zakazu pełnienia funkcji publicznych. Dodatkowo w skład komisji nie będą mogli wchodzić posłowie i senatorowie. Projekt ma trafić do Sejmu jeszcze dzisiaj. Łączymy się od razu z Karolem Surówką, który jest przy Pałacu Prezydenckim. Karolu, jak prezydent uzasadnił swoją decyzję? No i co jeszcze znalazło się w tym projekcie nowelizacji? Prezydent podkreślił, że komisja jest potrzebna i powinna była powstać już wcześniej. Jego zdaniem pierwotny projekt nie narusza porządku prawnego, a krytyka ostatnich dni była w dużej mierze próbą torpedowania komisji. Ale według Andrzeja Dudy ujawnianiu rosyjskich wpływów nie służą ostatnie kontrowersje, stąd projekt nowelizacji. Zmienić mają się trzy rzeczy. Po pierwsze, w komisji nie będą mogli zasiadać posłowie i senatorowie. Po drugie, odwołaniami od decyzji komisji zajmą się sądy apelacyjne. Po trzecie, poprawka zabiera komisji te narzędzia, które wywoływały największe kontrowersje. Chodzi o możliwość nałożenia zakazu pełnienia funkcji publicznych, zakazu dostępu do informacji niejawnych oraz zakazu posiadania broni. Zamiast tego komisja będzie mogła stwierdzić, że dana osoba nie daje rękojmi należytego wykonywania w czynności w interesie publicznym. Te poprawki, jak dodał prezydent, to sprawdzam wobec tych polityków, którzy krytykowali powstanie komisji. Czy państwo rzeczywiście uważacie, że komisja będzie działała źle, czy też po prostu boicie się stanąć przed komisją ewentualnie i złożyć przed nią zeznania? Prezydent zaapelował do posłów o jak najszybsze procedowanie tej nowelizacji. A relacjonował Karol Surówka. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że stawką wojny na Ukrainie jest także przyszłość całego wolnego świata. W wystąpieniu odtworzonym podczas pierwszego dnia Kongresu Polska Wielki Projekt w Warszawie szef rządu zaznaczał, że wynik wojny zdecyduje o końcu dotychczasowej epoki w dziejach i zdefiniuje nowe podstawy światowego ładu. Stawką tej wojny jest nie tylko przetrwanie Ukrainy, ale również, a może nawet przede wszystkim przyszłość całego Zachodu, całego wolnego świata. Jedno jest pewne. Wynik zadecyduje o końcu pewnej epoki. Czy będzie to koniec putinowskiej Rosji, czy zmierzch cywilizacji zachodniej? Zależy to również od nas. Tegoroczne debaty podczas kongresu odbywają się pod hasłem suwerenność. Wśród tematów rozmów najbliższych dni są m.in. konsekwencje wojny na Ukrainie, przyszłość Unii, walka z rosyjskim neoimperializmem. Będzie też mowa o znaczeniu kultury dla narodu. Kongres potrwa do niedzieli. Przyznano nagrody gospodarcze Polskiego Radia. Wygrani to firmy i przedsiębiorstwa WB Electronics S.A., Fundacja PZU, Tarchomiejskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego i operator gazociągów przesyłowych Gaz System S.A. W kategorii Skarb Narodowy pierwsze miejsce otrzymały Tarchomiejskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa. To jedna z najstarszych firm farmaceutycznych w Europie, świętująca w tym roku 200-lecie istnienia. Za nagrodę dziękował dyrektor marketingu spółki Mariusz Borkowski. Jest to piękne wyróżnienie, które dostaliśmy za pracę nad tym, żeby nasze społeczeństwo, nasi obywatele mieli dostęp do leczenia w krytycznych, szczególnie obszarach jak onkologia, leki, które są na zakażenia, czyli antybiotykoterapia, leki dermatologiczne, czy też leki z obszaru chorób psychiatrycznych. Nagrody gospodarcze Polskiego Radia zostały wręczone po raz 7. Jest to ranking wyróżniający najbardziej dynamicznie rozwijające się polskie firmy i przedsiębiorstwa, które mają największy wpływ na rozwój krajowej gospodarki oraz zaangażowali się w działalność prospołeczną, ekologiczną czy charytatywną. Rosjanie zaminowują fabrykę Krym Tytan. To największy producent pigmentów tytanowych w Europie. Znajduje się w Armiańsku na okupowanym półwyspie. Rosjanie przywieźli na teren zakładu materiały wybuchowe. Informuje o tym ukraińska agencja prasowa Ukrinform. Ewentualna eksplozja spowoduje uwolnienie tysięcy ton toksycznych substancji. Nie tylko Ukraina, ale także Turcja i Federacja Rosyjska mogą ucierpieć z powodu ewentualnej trującej chmury. Zwraca uwagę szef administracji wojskowej obwodu chersońskiego Aleksandr Prokudin. Według niego, jeśli tysiące ton toksycznych substancji zostanie uwolnionych do atmosfery, to będziemy mieli do czynienia z drugim Czarnobylem. Zakład jest zaminowany. Cel: powstrzymanie ukraińskiej armii, a także oskarżenie Ukrainy o terroryzm ekologiczny. Celem okupantów jest również wywarcie militarnej i politycznej presji na nasz kraj i społeczność międzynarodową. Ukraina nie pozwoli na kolejny szantaż ekologiczny. Według Prokudina ewentualna eksplozja spowoduje uwolnienie tysięcy ton toksycznych substancji do atmosfery, co doprowadzi do śmiertelnego zagrożenia dla ludzi i środowiska. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia nie powinno padać, chociaż proszę Państwa nie ma gwarancji, ale będzie chłodniej, od 15 stopni na północy, około 18 w centrum do 22 na południu. Wiatr będzie umiarkowany, okresami porywisty, północny i północno-wschodni. Trójka. Program trzeci. 5,5 minuty po godzinie 12. Zapraszamy na weekend. W niedzielę po 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej koncert Karoliny Elizer z gościnnym udziałem Basi Giewont. Mamy jeszcze dla Państwa zaproszenia. piotr.firan@polskieradio.pl. Tutaj wysyłamy wiadomości e-mail z imieniem i z nazwiskiem. To trzecia odsłona naszego spotkania. Yeah. tej godzinie sprawdzimy, co będzie się dziać w weekend, jeśli chodzi o koncerty. Przewodnik po muzycznych wydarzeniach przygotowała Małgorzata Łukowska. Zapraszamy także, przypominam, na niedzielny koncert tutaj na Myśliwiecką. Zaproszenia piotr.firan@polskieradio.pl. Wystarczy wysłać do mnie wiadomość z imieniem i z nazwiskiem, a jeśli chodzi o głosowanie na LPT, to obecnie trwa już liczenie Państwa głosów, ale będzie jeszcze okazja, aby posłuchać o wciąż aktualnym zestawieniu. FM przed momentem w Trójce, a my sprawdźmy, kogo będziemy mogli posłuchać na żywo w ten weekend. Fani filmu Drive z pewnością rozpoznają już te dźwięki w tle. To utwór Nightcall, który pojawił się na ścieżce dźwiękowej do tej produkcji, a skomponował go Kawiński. I to właśnie Kawiński zagra jutro przed warszawską publicznością. Start koncertu o 22:00. Z kolei dziś w Białymstoku zagra John Porter. Jego fani twierdzą, że to jest artysta, który przy użyciu minimum środków potrafi zapewnić słuchaczom maksimum szczęścia. A to szczęście czekać będzie na Państwa od godziny 19:00 jutro w Białymstoku. I zostajemy jeszcze na wschodzie Polski, bo na Podkarpacie do miasta Nisko zawita jutro Paulina Przybysz. Artystka zaprezentuje swoje utwory, które nawiązują do natury, naszej emocjonalnej równowagi, ale też momentami do polityki. Koncert Pauliny zacznie się punktualnie o 19:00 już jutro. Gdy mnie nie ma, chcę, żebyś sobie poradził, chcę, żebyś sobie nie poradził, wychodzę. A dwa postpunkowe zespoły zagrają w niedzielę w Krakowie. Poznański zespół Villa Kosmos i łódzkie Kresy zaczynają wspólną trasę koncertową. Dziś inauguracja o 20:00 w warszawskim klubie, a niedzielny koncert w Krakowie zacznie się o tej samej porze, czyli o 20:00. Z kolei w niedzielę chwilę po 19:00 na naszej trójkowej scenie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej pojawi się uczestniczka tegorocznych eliminacji do konkursu piosenki Eurowizji, Karolina Lizer. Gościnnie wystąpi z nią Basia Gąsienica-Giewont. A nasze koncertowe studio zacznie się kilka minut po godzinie 19:00, już w tę niedzielę. Do usłyszenia. Życie gna, zuchwale chce nas ominąć. Mamy plan, by nie dać mu się wywinąć. Kary koń galopem rwie. W sprawie zaproszeń proszę pisać do mnie na ten koncert. piotr.firan@polskieradio.pl. Przegląd wydarzeń muzycznych przygotowała Małgorzata Łukowska.

sny mówisz, jestem zły wczoraj. Wczoraj wołasz, bądź dzisiaj, wieszasz psy znowu. Znowu rację mam, mówisz, będę sam. Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Świetnie się rozumiem, zaczęliśmy źle. Co ty ze mną masz, w co ty ze mną grasz? Nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. Puść mnie, przestań szarpać się, jeśli czegoś chcesz, to od razu bierz. Złap, puść, złap, puść, mogę podać ci nóż. Nic z tego nie będzie, z tego nic nie będzie, hej. Zwinne autko, a mówiłem, że pakowne. Czekaliśmy na znajomych, którzy mieli przyjechać do Madrytu i jak zobaczyliśmy, że dojeżdżają, nie wierzyliśmy po prostu w to, co widzimy, a chłopcy przyjechali też maluchem, naszym małym Fiatem. Ale to jeszcze nic, bo z niego wysiadło czterech chłopaków, tak po 180 cm wzrostu i około 100 kg wagi. Ale to jeszcze nie wszystko, bo na górze, na bagażniku mieli cztery duże walizy podróżne. No i wszędzie można było też takim autkiem zaparkować. Nasz numer do Państwa dyspozycji. Time it still feels just Foo Fighters. O stagnacji nie może być mowy, państwa głosy są liczone i dzisiaj po 19 świeżutkie notowanie. A jak przedstawia się aktualna sytuacja? O tym Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Dziś wieczorem od godziny 19, mam nadzieję, wspólnie wysłuchamy 61. wydania Listy Przebojów Trójki. Sprawdzimy, które piosenki dzięki państwa głosom awansują, które niestety będą musiały się liczyć z tym, że spadną. Natomiast w tym ciągle obowiązującym, czyli 60. wydaniu listy, miejsce szóste to grupa Riverside i utwór Friend or Foe. Tu nie zaszła zmiana. Z pierwszej trójki ostatnio wypadła grupa Pet Shop Boys, minus 2 ostatecznie na miejscu piątym, utwór The Lost Room. Tuż przed podium, a więc na miejscu czwartym, przed tygodniem był Peter Gabriel utworem Panopticon. Kto będzie w pierwszej trójce, kto znajdzie się poza pierwszą dziesiątką, czyli jak będzie wyglądało 61. wydanie Listy Przebojów Trójki, przekonamy się wspólnie już dziś od godziny 19. Do usłyszenia. Lista Przebojów Trójki. Jakie ładunki państwo przewozili małym Fiatem? Zaczynaliśmy od małego Fiata, mieliśmy białego, nie khaki. Pojechaliśmy w 5 osób plus pies na Słowację, ale najpierw na Magórze Małostockiej, z przodu oczywiście były bagaże. Ja prowadziłam, bo zrobiłam pierwsze prawo jazdy. Ten maluch był niesterowny. To, że myśmy to przeżyli, no to dzięki tylko mojej inteligencji, ale kiedy jechaliśmy koło takiego pastwiska, gdzie był wypas owiec, to ten pies nagle wyszedł, jak to pies miejski, wariacki, a wtedy powiedział Baca, proszę zabrać tego psa, bo ruszył ten wielki, czyli obrońca stada. Pozdrawiam. Mój świętej pamięci kuzyn prowadził działalność gospodarczą w postaci wyrobu trumien. I zakład miał w Kartuzach, a produkował je w Gdyni. I bardzo często na tym maluchu przewoził trumny. Proszę sobie wyobrazić dzisiaj taką sytuację. Wtedy to nikogo nie dziwiło. 6 czerwca maluch skończy 50 lat. 2 dwójki i 7 trójek. Podcinaliśmy sobie myśli nawzajem. Zniszczyłem całą prawdę, cały porządek. Straszyliśmy siebie karą i wiecznym sądem. Tego, czego nigdy nie zrobiłem. A może tak wszystko zmienić. Pocałuj mnie teraz, proszę, i rozpal wszystko to, co w sobie noszę. Pocałuj mnie teraz tak gorąco. Nie przejmuj się, nie obawiaj, czego ty to robisz? Robisz wszystko, żeby zniszczyć coś na zawsze. Chcemy być razem i tak bardzo blisko. Przecież widzę, jak na mnie patrzysz, i widzę łzy. A teraz kino inspirowane także podróżami. W swoich filmach wykorzystują analogowe formy, takie jak rysunek, wycinanka czy elementy kina bezpośredniego. Aga Jarząb i Maciej Bączyk są parą w życiu i w pracy. Efektem jest kino manual, w ramach którego tworzą animacje. W filmie manipulują ostrością, kolorem i ruchem obrazu. Inspiracji szukają wszędzie. Ostatnio stały się nimi wspomnienia z oglądania telewizji, kiedy byli dziećmi, oraz podróż do Japonii. Mamy taki żart wewnętrzny, rodzinny, że podróżujemy w ramach biura turystycznego Art Tour. Innymi słowy, podróżujemy po to, żeby coś gdzieś zrobić, mieć wystawę, koncert i tak dalej. I w Japonii również w takim kontekście się znaleźliśmy. Chcieliśmy znaleźć jedyny w Tokio istniejący sklep z asortymentem, z taką animacją artystyczną. Ten sklep był jedyny w wielkiej aglomeracji tokijskiej. Znajdował się na głębokich obrzeżach tej aglomeracji, ale zaskakujące i bardzo przyjemną niespodziankę nam sprawiło to, że był prowadzony przez jednego z największych, najbardziej znanych animatorów na świecie, Kojiego Yamamurę, który zupełnie niespodziewanie pojawił się w tym sklepie i zaprosił nas do siebie do pracowni. Właściwie mieszkał na pięterku nad sklepem. I on tam pracuje, a przy okazji taki basement swojego domu stanowi taki sklep z książkami, z płytami DVD, z jakimiś rzeczami, które tworzą różni animatorzy z całego świata, ponieważ on jest częścią tej kultury. A jeżeli chodzi o te inspiracje japońskie, to właśnie dużo bardziej nas zainspirowały taka grafika użytkowa tworzona na okoliczność zachęcenia ludzi do tego, żeby na przykład na toalecie odpowiednio siadali, że na przykład mięso w sklepie dobre, że w metrze trzeba się tak trzymać albo siak. I oni wszystko to komentują takimi grafikami, w których używają jakieś takie postacie, które od razu się w nich zakochujesz. Kolejna wasza inspiracja to jest telewizja. Telewizja w latach 70., która po prostu się kończyła. Dzień się kończył i kończyły się programy w telewizji. Kończyły się programy i gdy ktoś, kto wciągnął się w oglądanie do późnej nocy, obejrzał już nocne kino, a potem hymn poleciał, potem zegar i na końcu pojawiał się przysłowiowy szum. To już jest też zautomatyzowane, już właściwie rola prezentera nie jest taka potrzebna, wydaje. No może w ogóle opowiedzmy wasz teledysk, żeby słuchacze sobie też mogli wyobrazić. Historia jest taka, że oni wszyscy powoli pogrążają się w tym medytacyjnym oddziaływaniu tego telewizora i powoli zasypiają, a telewizor, który zaczyna emitować szum, ten szum w pewnym momencie jest zagrabiany przez takiego również kawaii, takiego grabarza, który zagrabia... Grabiarza. Przepraszam, grabiarza, grabiarza. który zagrabia ten szum, prostuje go i okazuje się na końcu, że jest on takim ogrodnikiem zen, który z tego szumu tworzy taki uporządkowany symetryczny obraz, symetryczny, w którym jest i kamień, i wszystko się zgadza. I gdy to się staje i wszyscy już w tym śnie są pogrążeni, nie tylko kończy się transmisja w telewizorze, który jest w animacji, ale w ogóle sama animacja, czyli wszystko się wyłącza i wszyscy pogrążają się w nirwanie. Czyli jest ten koniec, jak w tym telewizorze kiedyś. No, tak, tak. Zagadnienie końca tak filozoficznie jest chyba jednak cały czas czymś naturalnym dla człowieka. Nie? Kino, manuali, polskie animacje. Duet istnieje od 2014 roku. Aga i Maciej są autorami wystaw, instalacji i projektów audiowizualnych, m.in. Milky Medium, Pocket Cinema oraz filmów animowanych nagradzanych na festiwalach w kraju i za granicą, m.in. nagrodą za najlepszy film polski na festiwalu Animocja. I'm up a bit on a string, Tracy Island, time traveling diamond. Could a shake heartache to come to find you for in some velvet morning? Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here isn't where I wanna be. And satisfaction feels like a distant memory. Czerwca, urodziny malucha, małego Fiata, no i proszę państwa wspomnienia z jazdy także nad morze. Byłem przeszczęśliwy, jak zakupiłem sobie taki samochód i wybraliśmy się na wczasy nad morze, tymże samochodem. 4 osoby plus piesek owczarek niemiecki i przypięliśmy sobie jeszcze przyczepę kempingową, którą wypożyczyłem. Takie były przyczepy kempingowe dostosowane do malucha, aczkolwiek no maluszek miał dosyć ciężko z tym, ale jakoś sobie daliśmy radę i bagaże załadowaliśmy do przyczepy kempingowej i proszę sobie wyobrazić, dojechaliśmy szczęśliwie i szczęśliwie wróciliśmy. Co prawda prędkość mieliśmy ponad dźwiękową, bo 60-70 na godzinę, ale byliśmy naprawdę przeszczęśliwi, że mieliśmy taki samochód i mogliśmy się przemieścić nad morze. Should that the world was made up of this brotherhood of man, or whatever that means, into a crisis. Out of sight. 5 years and my life is still trying to get up that creepy hill of hope for a destination. Chciałam tylko powiedzieć, że kiedyś jeździliśmy z rodzicami na wieś i takie było ogrzewanie, że całe nogi były przykryte kocami, żeśmy jechali, wyprawa była na święta, kotlety w garnku, kocami poprzekrywani i wszyscy byliśmy szczęśliwi. To a propos wspomnień, proszę Państwa. Nasze spotkanie dobiega końca. Anna Regulska, Małgorzata Łukowska, Piotr Firan. Przed nami trójkowo-filmowo, wcześniej serwis Trójki, a my do wspomnień o Maluchu będziemy wracać także jutro o poranku. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Uczucie pełności, przelewanie w brzuchu.